wasting our time on cheap talk and wine. Left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. But here in my heart I give you the best of my een prachtige antieke. Hè? Van Eagles hier in de late avond. The best of my love. Aan het begin van de show. Ach, begint eigenlijk alweer goed en super romantisch. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een show vol heerlijke muziek om de dag mee af te sluiten. Zo is het toch? En niet alleen heerlijke muziek, we hebben ook een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. Dus oortjes open en snaveltjes toe om met een beroemde uil te spreken. Wat zit er zoal in de show? Burgemeester Hans Wachter van Albrandswaard, die geeft les op scholen over 4 mei. Gastlessen noemen ze dat. Waarom doet hij dat eigenlijk? Er is ook een column vandaag van Han van der Horst, zoals iedere woensdagavond. Hij gaat het hebben over het ouderwetse zwemles. Is dat er nog? Je hoort het zometeen. En ben je vrouw en wil je een eigen zaak beginnen? En droom je er eigenlijk van? Haar eigen zaak helpt. En hoe? Dat hoor je hier in De Late Avond. Live my life in chains, got my hands in chains, and I can't stick with a car to the guy with a deal like this. I must insist that a girl's got more to do than be the way you think a woman should. I'm taking it into my own hands, in this man's land I can't understand why I'm taking command. I've had enough of stuff, and now it's time to think about me. And you can easily gamble your life away, second after second and a day by day. Space.

Every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay while I'm trying to say, heart over mind. Yes, I'm my father's son. Een van de meest zwoele nummers van Joe Cocker hier in de late avond. My Father's Son. Alweer uit 1999. Sugar Babes hoorde je ook met Shape uit 2003. Mocht je trouwens zelf een muzikale suggestie hebben, laat het weten via onze site. www.delateavond.nl. Dat mailtje komt hier aan in de studio. En dan gaan we met jouw muzikale suggestie uiteraard aan de gang. Het is alweer bijna 4 en 5 mei. Dat betekent dat we weer stil gaan staan bij de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen ervan. In Albrandswaard pakken ze dat heel degelijk aan. Daar gaat zelfs de burgemeester langs scholen om kinderen onderwijs te geven over 4 mei. Ik ga erover praten met de burgemeester van Albrandswaard, Hans Wagner. Goedenavond. Ja, dank u wel. Meneer Wagner, u bent burgemeester van Albrandswaard. U gaat naar de scholen om les te geven over 4 mei. Waarom doet u dat? Ja, dat doe ik trouwens niet alleen. Maar we doen dat namens het 4 mei-comité van Albrandswaard. Het comité ter herdenking van de gevallenen, hè, dat is de officiële naam. Maar kort 4 mei. En dat doen we al jarenlang. Leden van het comité. Ik ben voorzitter van dat comité. En er is nog één andere bestuurder lid. Dat is de heer Goedknecht. Wij zoeken dus groepen 8 van de scholen op om inderdaad over 4 mei te vertellen. En niet alleen maar over 4 mei, maar vooral ook wat de Tweede Wereldoorlog teweeg heeft gebracht. Hoe die zich dan concreet uitte in onze gemeente. En ook hoe we in de jaren daarna natuurlijk ons ook deelnemen uit die les van de vrijheid behouden aan vredesmissies van de VN. Ja. Ja, je zou kunnen zeggen dat is toch gewoon normale lesstof voor een school. Waarom doet u dat als burgemeester? Ja, dat natuurlijk is dat normale lesstof. Het is ook niet zo dat de kinderen onvoorbereid voor het eerst over 4 mei in de Tweede Wereldoorlog. Maar niet, ik weet zeker dat het iets is, maar je mag het ook niet hopen op een andere manier. Nee, maar hoe zich dat dan concreet in onze gemeente heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld dat je aan kunt wijzen dat bepaalde plekken ook zijn gebombardeerd geraakt zijn. Dat mensen ergens moesten onderduiken. Dat de grinden daartoe werden gebruikt, bijvoorbeeld in onze gemeente. Dat ja, de executie van de 7 onschuldigen, hè, vanwege het vermeende aanslag op een Duitse soldaat met een elektriciteitskabel komt ter sprake. En dan kun je ook nog zeggen waar dat ongeveer is gebeurd. En dan begint die geschiedenis meer te leven. En ik denk dat kinderen uitermate goed hun omgeving kunnen combineren met dat wat er historisch is gebeurd. En dat het daardoor ook een hele andere betekenis heeft, dat het dus heel dichtbij is. En dat het ook niet zomaar is dat dat niet nog eens een keer zou kunnen gebeuren. En dat je dus daarvoor waakzaam moet zijn. Ja. En dat wel hele belangrijke lessen. Ja, zeker. Ja. Hoe ziet zo'n les eruit? Nou, we hebben een lesbrief gemaakt. Dus er zit een bepaalde uniformiteit uit. En zitten wat de slides bij met bijna allemaal foto's die worden toegelicht. Dus bijvoorbeeld als we het dan hebben over het begin van de oorlog op 10 mei met het landen van de Duitse parachutisten. Dan is er een foto van Duitse parachutisten te zien in de buurt van de Waalhaven. En dan leg je uit dat daar een vliegveld was en dat daar vroeger veel meer legereenheden bij elkaar waren. En dat daar dus flink gevochten werd om de luchthaven, maar ook om Rotterdams gebied. En als je dan laat zien waar die soldaten stonden en je ziet de huidige positie, dan zeggen die kinderen, oh, maar dat is heel dichtbij. Dat is tegenover die bekende fastfoodketen. Of dat is in de buurt daarvan. En dan denk je, oh, maar zoveel jaar geleden, ja, meer dan 70 jaar geleden liepen hier dus hele andere mensen onder een hele andere bedoeling. En hoe zou ik dat ervaren? Hoe zou ik dat zien? En dan komen ook verhalen bij hun weer boven die zij van opa en oma hebben gehoord of van anderen. Dan begint die geschiedenis echt bijna letterlijk weer te leven in hun beleving. En dat is denk ik voor het begrip wat daar gebeurd is bij die jonge generatie van groot belang. U zegt eigenlijk dat het begrip levend moet worden gehouden. Precies. En dat je moet kijken van waar zijn, en ook leert kijken dat er in de wereld overal nog steeds op dit moment ook situaties zijn die allemaal weer vergelijkbaar zijn, ook wel zo uniek, hè, maar vergelijkbaar in hun wreedheid van de oorlog, in de gruwelijkheden die er zijn, in de beperkingen die mensen meemaken, dat die er ook altijd zijn. En dat we dus onze eigen geschiedenis ook als voorbeeld moeten nemen om op andere plekken in de wereld dat te zien en ook zo naar te kijken. En natuurlijk zelf ook waakzaam moet blijven. Hebben we alles nog wel in de gaten? Hoe kon het zover komen? Hè? En wat betekent dat? Ja. En dit allemaal in aanloop naar 4 en 5 mei van dit jaar? Ja, en daar staan we dan ook heel concreet stil. Want 4 mei wordt in Albanswaard in de twee oorspronkelijke dorpen gehouden. Allebei in de is die bijeenkomst wordt daarvoor de diverse dorpskerken gebruikt. Dus in Portugal is het in het dorpskerk. En dan is natuurlijk de grondslegging erbuiten, want daar zijn ook de monumenten. En dat is in Roon ook zo. En dat wordt tegelijkertijd gehouden. Dus dat is ook wel het mooie. Dat die gemeente dat op twee plaatsen tegelijkertijd kan herdenken. Ja. Goed. Elk met een eigen individuele geschiedenis soms die daar ook weer achter zit. Ja. Burgemeester Hans Wagner van Albrandswaard, dank u wel. Ja, dank u wel. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'entend déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, la pomba, la valira, paradis. Chaque mois se joue en des cycles différents. C'est marrant, c'est remous. Qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. L'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I've been letting you down, down. Girl, I know I've been such a fool. Giving in to temptation, I should have played it cool. Situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to anyone of us. Anyone you think of. Anyone can fall. Anyone can hurt someone they love. Hearts will break. Cause I made a stupid mistake. It can happen to anyone of us. Say you will forgive me. Prachtig nummer van 6 hoorde je. Ik dacht even van, hé, het Rosenberg trio. Maar nee, het waren de dames 6. En Le Passant. En Garrett Gates, je hoort hem nog. Any one of us, stupid mistake. In het ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het over zwemles hebben. Dat dus, hier in de late avond na Cliff Richard. Hier is hij met een prachtige uit 1966. Hier is hij met Visions. Visions of you in shades of blue. Smoking, shifting, lazily drifting. My darling, I miss you so. Go reeling, your eyes so appealing. I see the whole night through. When will we meet again? De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Verleden week zaterdag ging ik naar het zwembad op de Oostervanstraat in Rotterdam om te kijken naar een generale repetitie voor het B-diploma. Ik dacht terug aan de chloorsmaak en het koude water van het Sportfondsenbad in Schiedam, waar we destijds met de hele klas iedere woensdagmiddag heen gedreven werden om zwemmen te leren. Huiverend zaten we tegen elkaar aan op een lange bank te wachten tot de badmeester kwam met zijn bulderstem. Dan moesten we het koude water in. Er is wel wat veranderd, lieve mensen. In het zwembad op de Oostervanstraat heerste een tropische hitte, zoals je die ook hebt in de prachtige oude kas van Blijdorp, waar de Victoria Regia zijn gigantische bladeren op de vijver laat drijven. De temperatuur van het zwemwater zal een graadje of 26 zijn geweest, schatte ik. De kinderen gingen enthousiast de water om hun kunnen te laten zien. Gekleed zwemmen, een beetje duiken, de borstkrol. Ik kreeg de indruk dat de exameneisen vergeleken met mijn tijd wel wat zwaarder waren geworden. Toch zag ik geen bange of zenuwachtige kinderen. Ze werden aangevuurd door een vrouwelijke badmeester die net zo goed op de radio de kindermarathon had kunnen verslaan die een stukje verder op de Coolsingel plaatsvond. Ze werd ondersteund door collega's waar de liefde voor het water en het zwemmen vanaf spatte. En je kon zien dat ze in staat waren al die kinderen te enthousiasmeren. Wat een verschil met vroeger, aan het eind van de jaren 50. Maar er was nog een verschil vergeleken met vroeger, lieve mensen. Bij ons in Schiedam leerden alle schoolkinderen zwemmen. Het maakte deel uit van het onderwijs. De gemeente maakte het mogelijk, het hoorde bij je opvoeding. Zo vonden ze op het stadhuis. Bovendien, en dat was net zo belangrijk, het was goed voor je gezondheid. Vlak na de oorlog en de crisis van de jaren 30 hadden de hoge heren van de stad er heel wat voor over om een nieuwe generatie gezond en krachtig te laten opgroeien, zodat ze er veel beter uitzagen dan hun eigen door armoede en oorlog beschadigde generatie. Ze hadden zich in hun grootste nachtmerries nooit kunnen voorstellen dat zwemmen en zwemles ooit weer een voorrecht zou worden voor wie het kon betalen, omdat het uit het onderwijs werd gehaald. Want dat is wat er is gebeurd. De zwembaden zijn nog nooit zo mooi geweest. Het zwemonderwijs is nog nooit zo inspirerend en effectief geweest. En nog nooit zo aantrekkelijk. Maar je moet er als ouder wel de portemonnee voor kunnen trekken in dit waterland vol gevaarlijke kanten en kades. In de Rotterdamse wijk Feyenoord krijgen kinderen weer gratis zwemles. Althans, dat kunnen hun ouders aanvragen. Dat komt omdat er in die wijk relatief veel laagbetaalden wonen. Zij mogen niet uitgesloten worden van zwemonderwijs, vindt de lokale gebiedscommissie of hoe het daar allemaal tegenwoordig mag heten. Dat is een compliment waard. Kom nu niet aan met het praatje dat Nederland voor zulke luxe producten als zwemles geen geld meer heeft. Dat de bomen niet meer tot de hemel groeien of dat van overheidswegen georganiseerd zwemonderwijs niet meer van deze tijd is, omdat het toch echt bij de verantwoordelijkheid van de ouders hoort. Sodemiet erop. Nederland is zeker 3 tot 4 keer zo rijk als een halve eeuw geleden, toen iedereen zwemonderwijs op school doodnormaal vond en de gemeente er gewoon de beurs voor trok. Geen geld meer voor gratis zwemonderwijs voor iedereen, maakt dat de kat wijs. Ik zat daar op de Oosterwandstraat op een tribune vol trotse en blije ouders die de prestaties van hun kroost in het water volgden. Het waren kindertjes van alle afkomsten en gezindten, van elke kleur. Ze hadden 1 ding gemeen. Het waren echte waterratten geworden, zoals het in Nederland past. Lieve mensen, zwemles, dat hoort toch bij je opvoeding, net als lezen en schrijven en rekenen. En het hoort toch bij Nederlands geestesmerk. Daar zetten we toch met z'n allen de schouders onder. Daar gaan we toch niet over zitten mekkeren of de verongelijkte belastingbetaler uithangen. Kom nou gauw. Nee, nee, oh nee. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Romantiek spat er vanaf. Ja, kun je wel zeggen. Lisa Stansfield. In All the Right Places. En voor Anouk. Wendemer. In een ogenblik gaan we het hebben over haar eigen zaak. Ben je vrouw en wil je een eigen zaak beginnen? Nou, help eens aan de way als je dat wil. Na Michael Jackson. You're Not Alone. Just the other night, I thought I heard you cry, asking me to come and hold you in my arms. I can hear your prayers, your burdens I will bear. But first I need your hand, then forever can begin. Er is veel discussie over Michael Jackson en of we zijn muziek nog wel moeten draaien. Wij kunnen kiezen hier bij de late avond er wel voor om nog zijn prachtige muziek te draaien. Michael Jackson dus met You're Not Alone. Ben je vrouw? Wil je eigen zaak beginnen? Spit dan de oortjes, want Mariska de Vries gaat erover praten als jij droomt over een eigen zaak. Vivienne Westerhout heeft een eigen website, haareigenzaak.nl. Zij is ook zakenvrouw en ik ga haar vragen waar ze zich zoal mee bezighoudt. Vivienne, welkom. Je bent zakenvrouw. Wat doe je precies? Ik heb een online mediabureau en dat betekent dat ik 6 verschillende websites heb die allemaal eigenlijk een soort online magazine zijn. En die zijn gericht op vrouwen. Het is een soort netwerk waar je kunt kijken van nou, aan deze mensen heb ik wat, hier kan ik wat van leren, hier, dit inspireert me. Is dat de bedoeling van deze website? Ja, kijk, de bedoeling is sowieso door te verbinden, hè, dus in een netwerk, dan kom je samen verder. Dus je kan elkaar inspireren, je kunt elkaar dingen leren. En ook de zichtbaarheid van de leden, die dus de vrouwen die lid worden, die zichtbaarheid online wordt sterk vergroot. En ik help de vrouwelijke ondernemers ook met PR. Dus ik maak persberichten en ik contact de pers. En zo zorg ik ervoor dat ze meer in de picture komen eigenlijk. Je helpt ze hun weg te vinden in het ingewikkelde land van het eigen ondernemen. Waar is dit idee door ontstaan? Ik neem aan dat je zelf tegen een aantal moeilijkheden aan bent gelopen toen je eigen zaak startte. Was dat ook de inspiratiebron om dit op te zetten of is het gewoon langzaam gegroeid? Ja, toen ik net zelf begon met ondernemen, ben ik begonnen met mamas.nl. Dat was een online magazine voor moeders. En ik wilde daar graag vrouwelijke ondernemers ook een plek op geven. Nou, dat heb ik op een gegeven moment apart gedaan, omdat het natuurlijk wel een ander soort doelgroep is. Vrouwelijke ondernemers hebben toch behoefte aan heel andere informatie. En natuurlijk schrijf ik zelf ook veel over de dingen die ik geleerd heb in mijn ondernemerschap. Ik ben in 2001 al begonnen. Dus dat is al 18 jaar geleden. Dus ik kan wel veel dingen opschrijven waar vrouwelijke ondernemers wat aan hebben. En daarnaast kan ik ze dus helpen met PR en persberichten. Omdat schrijven, zal ik maar zeggen, echt mijn ding is. En waarom specifiek voor vrouwen? Is dat een niche in de markt? Hebben vrouwen meer moeite met een zaak opzetten? Of lopen ze tegen andere dingen aan? Waarom specifiek vrouwen? Ja, dat is niet. Ik heb niet van tevoren gedacht van wie heeft dit het hardst nodig? Ik ben eigenlijk in alles wat ik doe, ga ik heel erg van mezelf uit. Dus ik heb ook nooit een marktonderzoek gedaan of wat dan ook. Ik ben altijd gaan schrijven vanuit mezelf. En ik ga ervan uit dat de dingen waar ik tegenaan loop of waar ik mee zit of wat dan ook, dat het meeste aanspreekt voor vrouwen. Dus dat is de reden. Ik krijg ook wel eens mailtjes van mannen. Waarom mogen wij niet meedoen? Oh. Maar dan, en dan zeg ik, welkom. Weet je, dat is helemaal niet de bedoeling om mannen buiten te sluiten. Maar het is omdat het echt vanuit mij komt. Ja, want ik ben een vrouw. Dat begrijp ik ook. Ja. als je een eigen zaak start, je moet jezelf in de markt zetten. Je moet een bedrijfsplan maken, je moet klanten werven. Wat is het allermoeilijkste? Waar liep jij het meest tegenaan? Ja, ik liep het meest aan tegen administratie. En dat is gewoon omdat ik een beetje slordig ben. Of ik vond het leukste eigenlijk om concepten uit te werken en nieuwe klanten groepen te bedenken en te benaderen. Maar dat is juist ook weer iets waar anderen juist meer moeite mee hebben. Dus bijvoorbeeld zomaar iemand opbellen van ik doe dit en dit. Doe je mee? Het kost zo en zoveel. En dat is wel iets waar denk ik de meeste vrouwen moeite mee hebben. Ja, dat had ik zelf niet. Moet je echt een beetje lef hebben en misschien ook ervaring op dat gebied om dat te durven. En ook weten hoe je dat aan moet pakken natuurlijk. Op jouw website www.haareigenzaak.nl staan dus allerlei ervaringsverhalen, allerlei tips. Je kunt, heb ik begrepen, ook meedoen aan workshops of iets dergelijks. Kan dat? Ja, er zijn wel leden die ook workshops op de agenda plaatsen. En als je lid wordt van Haar Eigen Zaak, krijg je sowieso een plaatsing, zodat je dus zichtbaar bent. En als je workshops organiseert, kun je dat ook op de agenda zetten. Dus dat is wel. Dus er is niet altijd iets te doen, maar soms wel. Als je naar iets op zoek bent, is het een hele goede plek om meer informatie te vinden. Als je lid wilt worden van haareigenzaak.nl, wat kost het? Het kost €95 per jaar. En dan heb je dus een plaatsing en je krijgt korting op PR. Dus dat is dan ook. Ik maak ook persberichten en benader de pers voor vrouwelijke ondernemers. En leden krijgen korting. Dus okay. Dat is nog extra. Nou, mensen kunnen dus kijken op www.haareigenzaak.nl. En dan kun je kijken wat Vivienne Westerhout je allemaal aanraadt. En wat voor tips en tricks er allemaal zijn voor vrouwelijke ondernemers. Ik wens je heel veel ondernemerssucces nog verder. Dankjewel, Vivienne. Dankjewel, Mariska. En na deze bijdrage van Mariska natuurlijk kan ik je weer melden dat we aan het einde van de show zijn aangekomen. Wat is die tijd toch weer snel gegaan naar al die prachtige muziek. Ongelooflijk. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf en hij heeft natuurlijk weer prachtige muziek en hele interessante ontwerpen. Dus luister morgen ook weer naar jouw lokale omroep. Ik wens je intussen een goede nacht. Welterusten als je gaat slapen en niet naar de herhaling luister trouwens. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show. En wel heel toepasselijk nummer van de Beatles. Good night.